żalem, z wielkim wstydem spoczął, szli na ziemię święci. Szli na ziemię, bo już w niebie byli niepotrzebni. I Dionizy, i Gerwazy, i Herkules, święty Krzysztof, nawet święty Atanazy, święty Eusebiusz z myszką. Walery oraz Józef, stary święty betlejemski, grając dumkę na harmonii, szedł kostka na pierski. Szła Edyta i Eugeniusz, a za nimi na ostatku szedł nieszczęsny Szymon Słupnik z wielkim słupem w zadku. Bum, bum, wali w bęben Krzysztof, a na tubie gra Dorota, rety na to jej przyszło. Na skrzypeczkach święta Brysia, święty Józef na klarnecie, a nieszczęsny Szymon Słupnik solo gra na flecie. Ciągle tak płaczecie, czemu? Ach, powiedzcie, że nam święci. Po co płakać tu na ziemi? Miło życie szybko leci. Każdy tu się śmieje, tańczy, płynie czas wesoło. Można przecież się zabawić, tańczcie z nami w koło.